W super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 31 lipca, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Właśnie teraz powinien zbierać się rządowy zespół zarządzania kryzysowego. Temat to zakażenia koronawirusem. Dzisiaj padł kolejny rekord. 1000 amerykańskich żołnierzy przyjedzie do Polski, będzie u nas także ważne dowództwo. Za chwilę szczegóły porozumienia o współpracy obronnej. Powiemy też o wynikach egzaminów ósmoklasistów. Wiemy już, jak im poszło. Właśnie teraz powinno rozpoczynać się posiedzenie rządowego zespołu zarządzania kryzysowego w związku z pandemią koronawirusa. Dzisiaj padł kolejny rekord zakażeń. Poinformowano o 657 nowych przypadkach zachorowań. O poranku przed publikacją tych danych, tak o posiedzeniu zespołu, mówił rzecznik rządu Piotr Miller. Podczas posiedzenia zespołu mogą zapaść nowe decyzje, ale raczej spodziewamy się analizy aktualnej sytuacji i w najbliższych dniach podjęcia ewentualnie wiążących nowych regulacji. Na Śląsku stwierdzono dzisiaj blisko 230 przypadków. Dalej jest Mazowsze ponad 100 i Małopolska blisko 80. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz tłumaczył, z czego wynikają te liczby. Podejmujemy się akcji, której w Europie się nie prowadzi, czyli wymazujemy całe zakłady pracy, w której duża część osób jest bezobjawowych. Tego generalnie się nie praktykuje. Rzecznik dodał, że w ciągu ostatniej doby wykonano ponad 35 tysięcy testów. W Polsce pojawi się dodatkowe 1000 amerykańskich żołnierzy. Minister obrony Mariusz Błaszczak powiedział o zakończeniu negocjacji nad polsko-amerykańską wspólną deklaracją współpracy obronnej. Teraz trwają prace nad finalną częścią porozumienia, które niedługo oficjalnie zostanie przyjęte. Wiadomo, że w Polsce zostanie zlokalizowane dowództwo Korpusu Wojsk Lądowych Stanów Zjednoczonych. Najważniejsze dowództwo w naszej części Europy, dowództwo, które będzie sprawowało swoją rolę w stosunku do wszystkich sił amerykańskich operujących na wschodniej flance NATO. Minister podkreślił, że strona polska nie przesądza o tym, z jakich krajów amerykańscy żołnierze zostaną przeniesieni do nas. Decyzja w tej sprawie należy do Stanów Zjednoczonych. Znamy wyniki egzaminów ósmoklasistów z języka polskiego. Mieli średnio 59%, z matematyki 46%, z języka angielskiego 54%. A z języka niemieckiego 45. Podobnie troszkę jak w ubiegłym roku widzimy, że dobrze, jeśli chodzi o język polski, zostały opanowane umiejętności związane z odbiorem tekstu kultury i wykorzystaniem zawartych w nich informacji. Jeśli chodzi o matematykę, uczniowie bardzo dobrze poradzili sobie z zadaniami, które wymagały interpretacji informacji przedstawionych na grafach, wykresach i wykorzystania tych informacji do rozwiązywania zadań. Mówił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Egzamin w czerwcu napisało ponad 340 tysięcy uczniów. To był wyjątkowy egzamin pisany w czasie pandemii koronawirusa. Pałac w Główczycach koło Słupska został podpalony. Taką opinię biegli przekazali do prokuratury. Biegły ustalił, że podpalenie było najbardziej prawdopodobną przyczyną pożaru. Ogień podłożono w marcu tego roku w dwóch lub trzech miejscach w pałacu. Zabytkowy obiekt spłonął niemal doszczętnie. Z ogniem walczyło 10 zastępów straży pożarnej. Prokurator rejonowy w Słupsku Magdalena Gadoś podkreśla, że śledztwo jest prowadzone. Policja na razie nie zdołała ustalić, kto mógł podłożyć ogień w pałacu w Główczycach. Zabytkowy obiekt z XIX wieku był niezamieszkały. Przed wojną należał do rodu Puttkamerów. Zbudowano go w kształcie litery T. Jeszcze w latach 90. obiekt można było zwiedzać, bo miał zachowaną większość historycznego wyposażenia. Dziś jest wypaloną ruiną. A relacjonował Przemysław Woś. Specjalną strefę do testów na koronawirusa tworzy Antwerpia. Ma to odciążyć miejscowe szpitale i laboratoria. Dziennie będzie można przebadać 4 tysiące osób. W Antwerpii w ostatnich tygodniach nastąpił gwałtowny wzrost zakażeń. Sytuacja w tym mieście jest najpoważniejsza w całej Belgii. Specjalna strefa do testów, która powstanie na obrzeżach Antwerpii, na terenie byłej stacji kolejowej, będzie dostępna wyłącznie dla mieszkańców i to tych, którzy nie wykazują symptomów zakażenia koronawirusem, ale mieli kontakt z osobami zakażonymi bądź wrócili ostatnio z zagranicy. Osoby, które chcą być przebadane, muszą zarejestrować się na stronie internetowej i czekać na zgodę. Do specjalnie utworzonej wioski będzie można przyjść, przyjechać rowerem bądź samochodem i bez konieczności wychodzenia z niego przebadać się na obecność koronawirusa. Władze miasta poinformowały, że testy będą darmowe. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek ze słońcem niemal w całym kraju. Więcej chmur i przelotne opady na Pomorzu, Podlasiu, Warmii i Mazurach. Nad morzem silny wiatr do 55 km na godzinę. Chłodno w Gdańsku i Suwałkach, tylko 17 stopni. Znacznie cieplej w centrum, w Warszawie 24 stopnie. Najcieplej we Wrocławiu 26. Weekend z wyższymi temperaturami do 28 stopni na południu. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Zapraszamy do reklamy. W euro tego lata poczeka spłata, bo do listopada nie płacisz i gotówki nie tracisz. A dodatkowo rozłóż płatność nawet na 50 rat 0%, RRSO 0%, w sklepach euro i na euro.com.pl. Naprawdę? Tak. Powtórz to jeszcze raz. Rowerem z Aten do Biskupina. Ale z tych Aten na Suwalszczyźnie? No przecież, przez Puszczę Piską, Bory Tucholskie, może nawet do Wenecji. To tylko 5 kilometrów od Biskupina. Ale na taką podróż musimy mieć nowe rowery. No i namiot z werandą. Przecież czekaliście na to. Rozpakujcie stare i nowe marzenia dzięki pożyczce z mikrokosztami w Alior Banku. Zapraszamy do placówek i na www.aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 13,38%. Okres kredytowania od 2 do 5 lat. Ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej klienta oraz długości okresu kredytowania. Szczegóły oferty oraz taryfa opłat i prowizji w placówkach Alior Banku S.A. i na www.aliorbank.pl. To nie jest rok premier. To jest premiera roku. Poznaj nową Skodę Octavia podczas premierowego tygodnia otwartego. Sprawdź dedykowane oferty specjalne z pakietami Premium Carry Selection. Czekamy na Ciebie. Tydzień otwarty w salonach Skody już trwa. Zapraszamy. Skoda. Wszystko, co ważne. Ponownie witam amatorów cenowego szaleństwa. Proszę Marian! Marian, chodź szybko, wielkiej wyprzedaży w Media Expert mówią. Zostało jeszcze tylko dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy i AGD w super niskich cenach. W imieniu polskich producentów dziękujemy, że kupujesz w Stop Cafe na stacjach Orlen. Pyszne hot dogi, zapiekanki i wrapy. Składniki naszych przekąsek pochodzą właśnie od nich. Teraz w nowych, wygodnych opakowaniach. Wspólnie wspieramy Polskę. Orlen. Bohaterze domu. Trwa wielka wyprzedaż w Leroy Merlin. Tylko do 5 sierpnia. Twoje ulubione produkty do domu i ogrodu tańsze nawet o 80%. Wielka wyprzedaż w sklepach i online. Leroy Merlin. Zapraszamy. Prawdziwa włoska pizza, zabytkowe miasta i słoneczne plaże. Teraz polskie linie lotnicze LOT oferują bezpośrednie połączenia do Włoch już od 99 zł w jedną stronę. Leć do Rzymu, Wenecji, Rimini, na Sardynię lub Sycylię. Szczegóły na LOT.com i w biurach podróży. Weekend z klubem MediaMarkt. Klubowicze dostają więcej. Płyty z muzyką, książki i filmy aż 15% taniej. Oferta dostępna zarówno dla obecnych, jak i nowych klubowiczów. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Jak ja lubię być w tym klubie. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Łukasz Szwed, zapraszam na Akademię Rozrywki. To wydanie audycji postanowiłem poświęcić Warszawie w związku z rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Przypomnimy artystów uczestniczących w powstaniu oraz najpiękniejsze piosenki o stolicy. Serdecznie Państwa zapraszam. Akademia Rozrywki. Jutro przypada 76. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Proszę się nie obawiać, nie zamierzam wprowadzać Państwa w smutny, patetyczny nastrój. Chciałbym natomiast przypomnieć nazwiska artystów, którzy w powstaniu uczestniczyli. Pomówimy też o Warszawie, jak ją widzą artyści współcześni. Przed nami Sen o Warszawie, Czesław Niemen. Mam tak samo jak ty. Miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat, najpiękniejsze dni. gdy mam czas i na skrzydłach jak ptak będę leciał co sił tam, gdzie moje sny i warszawskie kolorowe dni. Gdybyś ujrzeć chciał nadwiślański świt, już dziś wyruszaj ze mną tam. Zobaczysz, jak przywita pięknie nas warszawski dzień. Ty, miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat, najpiękniejsze dni zostawiłem tam. Gdybyś ujrzeć chciał nadwiślański świt, już dziś wyruszaj ze mną tam. Zobaczysz, jak przywita pięknie nas warszawski dzień. Zobaczysz, jak przywita pięknie nas warszawski dzień, warszawski dzień, warszawski dzień. Jedną z takich osób była aktorka Danuta Szaflarska, pseudonim Młyna Żówna. Wybuch powstania zastał ją z roczną córeczką i mężem, wybitnym pianistą i kompozytorem Janem Ekierem w mieszkaniu na ulicy Polnej 36. W czasie powstania uczestniczyła w organizacji koncertów dla powstańców i warszawiaków. Opuściła miasto wraz z ludnością cywilną przez obóz przejściowy w Pruszkowie. Mąż Danuty Szaflarskiej, Jan Ekier, pseudonim Janosik, również koncertował w czasie powstania, jest też autorem słynnej pieśni partyzanckiej Szturmówka. A przed nami Danuta Szaflarska i Andrzej Szczepkowski w humoresce autorstwa Stefanii Grodzieńskiej, 3 tygodnie po ślubie. Wiesz, ja cię strasznie kocham, słoniu. Ja ciebie też strasznie kocham, serduszko. Słoniu. Co, serduszko? Wiesz, słoniu, jak dawno my już jesteśmy po ślubie? 3 tygodnie i 2 dni, serduszko. A właśnie, że 3 tygodnie i 3 dni, bo już 12. To już strasznie długo jesteśmy po ślubie, serduszko. A kto jest tak dawno po ślubie, słoniu? Serduszko ze słoniem, słoniu. Serduszko ze słoniem, serduszko. Ale serduszko bardziej kocha słonia niż słoń serduszko. A wcale nie, bo słoń bardziej kocha serduszko niż serduszko słonia. Słoń się serduszku sprzeciwia, to znaczy, że słoń nie kocha serduszko tak, jak serduszko słonia? Bo serduszko wmawia słoniowi, że słoń serduszko nie kocha, to znaczy, że serduszko nie kocha słonia tak, jak słoń serduszko. Chyba serduszko już dość dało dowodów słoniowi, że słonia kocha. A słoń serduszku nie? Słoń nie chciał wczoraj zabrać serduszko na kolację, a serduszku bardzo zależało. Serduszku zależało, bo na tej kolacji miał być Fordasiewicz. Słoń zwariował, czy serduszko obchodzi Fordasiewicz. Jeżeli serduszko nie obchodzi Fordasiewicz, to dlaczego zeszłym razem serduszko na niego bezczelnie patrzało i pozwoliło do siebie oczami przewracać w obecności słonia? Nic serduszko nie pozwoliło. Gdyby serduszku zależało na każdym, kto do serduszka oczami przewraca, to by serduszko nie musiało wychodzić za słonia. Miałam tłumy starających się, przystojnych, inteligentnych, a jednak wyszłam za ciebie. Tak, może i miałaś tłumy starających się, ale nie o rękę. Wszędzie cię było pełno, po lokalach, po kawiarniach, wszędzie z mężczyznami. Ale jak przyszło co do czego, to ożeniłem się z tobą ja jeden. Inteligentny idiota. Ładną karierę zrobiłam, nie ma co. Jeszcze mnie obraża. A kariera, kariera, żebyś wiedziała, że kariera. Gdzie znajdziesz drugiego takiego, żeby wytrzymał z tobą 3 tygodnie i 2 dni? I 3 dni. I 3 dni. Powtarzając 12 razy dziennie o swojej miłości, gdzie drugi taki osioł? Kłamca, nie osioł. Kłamałeś 12 razy dziennie. Nieprawda, nie kłamałem. Mówiłeś, że mnie kochasz, nie kłamałeś. Nie, do cholery. To znaczy, że mnie kochasz. Pewno, że cię kocham, do cholery. Słoń kocha serduszko i gniewa się na serduszko. Serduszko kocha słonia i krzyczy na słonia. Serduszko nie krzyczy. Serduszko kocha słonia tak, jakby słoń był wieloryb. A jak słoń kocha serduszko? Słoń kocha serduszko, jakby serduszko było żaba. Ale serduszko bardziej kocha słonia niż słoń serduszko? A nie, bo słoń bardziej kocha serduszko niż serduszko słonia. Akurat, gdyby słoń bardziej kochał serduszko niż serduszko słonia, to by słoń przyznał, że serduszko bardziej kocha słonia niż słoń serduszko. Nie możemy też pominąć osoby starszego strzelca, pseudonim Ptaszek, znany z szerszej publiczności jako Mieczysław Fok. Podczas powstania warszawskiego dał 104 koncerty. Śpiewał w schronach, szpitalach polowych i na barykadach. Został kilkakrotnie ranny. Opuścił miasto wraz z ludnością cywilną. Za udział w powstaniu warszawskim został odznaczony Krzyżem Zasługi z Mieczami, a jego powstańcza opaska znajduje się w Muzeum Powstania Warszawskiego. Warto się wybrać i ją obejrzeć. Przed nami Mieczysław Fok, piosenka o mojej Warszawie. Jak uśmiech dziewczyny kochanej, jak wiosny budzącej się bieg, jak świergot jaskółek nad ranem, młodzieńcze uczucia nieznane. Jak rosa błyszcząca na trawie, miłości rodzącej się wiek, tak serce raduje piosenki ty śpiew, piosenki o mojej Warszawie. Pragnąłbym krokiem beztroskim odnaleźć wędrówek mych ślad, bez celu się przejść marszałkowską, na Wisłę napatrzeć się z mostu, dziewiątką pojechać w Maleje i z tłumem się wpleść w nowy świat. I ujrzeć jak dawniej za młodych mych lat, jak do mnie Warszawo się śmieje. Ja wiem, żeś ty dzisiaj nie taka, że krwawe przeżyłaś już dni, że rozpacz i ból cię przygniata, nad tobą zapolakać, lecz taką jak żyjesz w pamięci, przywrócę ofiarą swej krwi. I wierz mi, Warszawo, oprócz piosenki i łzy, jam gotów ci życie poświęcić. Kolejną postacią z naszego panteonu jest aktor Tadeusz Fijewski, pseudonim Kostek. W czasie powstania warszawskiego dołączył do Brygady Teatralnej, założonej 2 sierpnia 1944 roku przez Leona Schillera, w której występował na placówkach powstańczych, w szpitalach i schronach. Grał, śpiewał i deklamował. Przed nami Tadeusz Fijewski w monologu autorstwa Stefana Wiecheckiego, Wiecha, pod tytułem Mąż ceruje. A zaraz potem Stanisław Sojka, Lubię wracać do Warszawy. W monologu Wiecha wystąpi pan Anatol Tadeusz Fijewski. Do mieszkania pana Teosia Piecyka wchodzi redaktor. Pan Teoś, zaczytany w tygodniku Kobieta i Życie Praktyczne, zresztą jak widać na obrazku. Cóż to? Pan, panie Teosiu, czytuje tygodniki poświęcone modzie? Pan interesuje się tym zagadnieniem? Ano tak. No okazuje się, że wszystko powinno się czytać. No bo nie wiemy, kiedy i w jaki sposób możemy być fatalnie przegrane. My to znaczy kto? No jak to kto? No znaczy mężczyźni. Nie rozumiem. Nic nie szkodzi. Słuchaj, pano tu. W toku naszej ankiety, czy mężczyzna powinien współdziałać w pracach gospodarsko-domowych? Ale nic nie, słuchaj pan dalej. Jestem mężatką od pół roku i udało mi się podzielić z mężem obowiązki domowe tak, że nie jestem wcale wiecznie zapracowana, a mąż jest oprany i najedzony i zupełnie zadowolniony, spełniając wiele domowych prac, których nauczyłam go i przyzwyczaiłam wykonywać, a które zdaje mu się, że spełnia z własnego dobrego serca. Tfu, ciapciak, lebiega, niewidymka. Ale to jeszcze nic, słuchaj redaktor dalej. Oto w paru słowach rozkład naszego dnia. Mąż wstaje do pracy o godzinie 5:30. Nie budząc mnie, odgrzewa sobie ugotowaną wieczorem owsiankę. Owsiankę, uważ pan, wieczorem sirota gotuje, a o 5 rano odgrzewa. I to, uważ pan, nie dla kaczek. Nie, ale osobiście dla siebie. Na śniadanie owsiankę opycha. A dobrze tak łobuzowi. Słuchaj, pan, zagajam dalej. Myję po sobie filiżankę i talerzyk. Ja wstaję o 7. Ona, uważ pan, o 7. Panie Teosiu, niech pan nie przerywa. No dobra, nie będę, ale nerwy pana szanownego opuszczą, jak pan posłuchasz troszkę dalej. Proszę. Mąż czyści buty sobie i mnie. Często zmywa naczynia, ceruje sobie skarpetki, lubi zamiatać i zaciągać podłogę. Zawiesza firanki po praniu, przyszywa sobie guziki i nie wygląda na niezadowolonego. O, nie wygląda. Faktycznie nie wygląda. Choć czasu nie ma na wyglądanie. Zaciągnie podłogę, to przepierkę zaczyna. A skończy przepierkę, to oczka w pończochach łapie. A ta jego boginia w tym czasie w łóżku leży. O, śniadanie jej poda, ona obsztorczuje go jak się należy, że kawa za zimna i wstaje, bo się do fryzjera śpieszy. A cała robota jest podzielona. Jak on rozwiesza kolory, to ona z manikurem się męczy. Jak on prasuje elektrycznym żelazkiem, to ona bije się z myślami, jakie sukienki będą modne, długie czy krótkie. Jak on gotuje owsianki... Nie, dosyć tego. Nie mogę dłużej. Wiesz pan, jaką modę i jakie życie praktyczne chcą nam zastosować? No i takie rzeczy się drukuje. No, pan, panie Teosiu, zawsze taki opanowany. Czemu się pan przejmuje losem tego nieznanego mężczyzny? Co, ja się przejmuję losem tego ciuchy? A dla mnie on może za tę swoją szemraną małżonkę dzieci na świat dostarczać. No, to rzecz nie moja. Ale tu się rozchodzi o zły przykład. O bezpieczeństwo ogółu. No jeżeli się z tym od razu nie skończy, to jutro będzie szpieg redaktor Szarlotkie i chabry na poduszkach haftował. wracać do Warszawy. Z dalekiej podróży tutaj płynie moja rzeka, czas się po mojemu dłuży lub ucieka po swojemu niepohamowanym. Wracać do Warszawy. Lubię wracać do Warszawy. Feniksa z popiołów. Tego miasta miało nie być, takie były plany. Jednak żyje i rozkwita rzecz niesamowita. Lubię wracać do Warszawy. Lubię wracać do Warszawy. W pokoju lata jesieni, w okowach zimy, w zieleniach wiosny. Ileż tu raz byłem radosny, ileż tu razy byłem szczęśliwy. Lubię wracać do Warszawy. Najbardziej z daleka tu kochana moja, czekaj, czeka moje miasto. Słoneczna, deszczowa, wciąż inna i nowa rzecz niepospolita. Lubię wracać do Warszawy. Lubię wracać do Warszawy. A my wracamy do Akademii Rozrywki. Przed nami felieton podróżniczy Marcina Wolskiego, a zaraz potem Maciej Koleśnik w piosence kojarzonej głównie z Adolfem Dymszą Warszawa da się lubić. W 80 podróży dookoła świata. Moja wyprawa do Peru w roku 1998 składała się co najmniej z trzech fascynujących komponentów. Góry, zabytki, dżungla. Lot do puszczy nad Madre del Dios, jednego z głównych dopływów Amazonki, był kolejną z niesamowitych atrakcji. A trzy dni pobytu w leśnym obozie przypominał doznania z obozów harcerskich podniesione do sześcianu. Mieliśmy więc doświadczenie przedzierania się przez dżunglę, mży lekki, ciepły deszczyk i człowiek czuje się jak aktor filmu Pluton. Jednak gdy deszczyk mija, robi się znacznie gorzej. Zewsząd pojawia się chmara robactwa. Potem wypływamy łodzią na rozlewisko rzeki i zatrzymujemy się pośrodku szeroko rozlanej toni. Nasza przewodniczka, angielska wolontariuszka, w mniej więcej wieku mojej córki, proponuje kąpiel. A nie ma tu piranii? Pytam. Oczywiście, że są. Przy brzegu. Tu nie miałyby nic do jedzenia. O nas przecież nie wiedzą. Dziewczyna wskakuje do wody, ja za nią. Czysta rozkosz. Tylko nie próbujcie sikać w wodzie, ostrzega Angielka. Ze względu na ekologię? Nie, ze względu na małą rybkę, która uwielbia wpływać do cewki moczowej, by wewnątrz otworzyć się jak parasol. Ból straszny, a do najbliższego szpitala wiele godzin drogi. W trakcie drogi powrotnej, słuchając fascynujących opowieści o roślinach, które w porze kwitnienia przywabiają owady, by, kiedy owoc zacznie dojrzewać, odstraszać je toksynami, zaczynam utyskiwać na brak zwierząt. Jest to zresztą bardzo charakterystyczne dla amerykańskiej selwy. Słychać papugi i małpy, ale ich nie widać. A co chciałbyś na przykład zobaczyć? No, na przykład pająka ptasznika. Dziewczyna wskazuje na jedną z licznych jam widocznych na ścieżce. Włóż rękę, sam cię znajdzie. Wolę nie ryzykować. Wspaniały okaz tego stawonoga kupiłem po krótkim targowaniu na jednej ze stacyjek kolei andyjskiej zbudowanej przez naszego rodaka Ernesta Malinowskiego pod koniec XIX wieku. Jeden z zachodów słońca spędzamy kilkaset metrów od obozu na ławeczce z widokiem na rzekę. Znowu pytam o nieobecne zwierzęta. Są wszędzie, tylko trzeba umieć patrzeć, odpowiada dziewczyna i unosi rękę w górę. Tuż nad moją głową widzę coś, co w pierwszej chwili wydaje się lianą. Jednak jest to wąż. Śliczny, intensywnie zielony, długi na 1,5 metra, za to cienki jak palec. A więc niedusiciel. Jadowity? Upewniam się. Bardzo, bardzo jadowity. Ale z własnej inicjatywy nie zaatakuje. No to może będziemy jednak wracać do obozu. Trzeba miastu spojrzeć w oczy, jak w geniuchny swej oczęta. Już tej chwili, tej uroczej, się nie zapomni, się zapamięta. Warszawa da się lubić, Warszawa da się lubić. Tu szczęście można znaleźć, tutaj serce można zgubić. Wiadoma rzecz stolica i każde słowo zbędne w ogóle i w szczególe i pod każdym innym względem. Z nią się nawet podobnież miasto Paryż równać nie ma prawa, bo faktycznie wiadomo, pardon, lecz nie ma, nie ma jak Warszawa. Warszawa da się lubić, Warszawa da się lubić. Tu szczęście można znaleźć, tutaj serce można zgubić. Kto odmienny rzuci zdanie, też spokojna nasza głowa. Mamy na nie zapytanie, panie szanowny, no po co tam mowa? Warszawa da się lubić, Warszawa da się lubić. Tu szczęście można znaleźć, tutaj serce można zgubić. Wiadoma rzecz stolica i każde słowo zbędne w ogóle i w szczególe i pod każdym innym względem. Z nią się nawet podobnież miasto Paryż równać nie ma prawa, bo faktycznie wiadomo, pardon, lecz nie ma, nie ma jak Warszawa. Warszawa da się lubić, Warszawa da się lubić. Tu szczęście można znaleźć, tutaj serce można zgubić. Nawet podobnież i miasto Paryż równać nie ma prawa, bo faktycznie wiadomo, pardon, lecz nie ma, nie ma jak Warszawa. Warszawa da się lubić, Warszawa da się lubić. Tu szczęście można znaleźć, tutaj serce można zgubić. Kolejną postacią jest Alina Janowska, strzelec, pseudonim Alina. Podczas Powstania Warszawskiego była łączniczką, trzeba dodać, że zgłosiła się jako ochotniczka. Opuściła Warszawę w ostatnim dniu powstania i przedarła się do rodziców mieszkających w Tworkach. Prawdziwą karierę artystyczną rozpoczęła po zakończeniu II wojny światowej. Przed nami Alina Janowska i Zenon Wiktorczyk w skeczu pod tytułem Maleńka prośba. A po skeczu zapraszam na piosenkę autorstwa Stanisława Grzesiuka Nie masz cwaniaka nad warszawiaka. Tym razem zaśpiewa ją Projekt Warszawiak. Dobry wieczór, kochany. Co, widzę, pan mnie nie poznaje? Ale to nic nie szkodzi. Często ludzie się nie znają i nagle wybucha gwałtowne uczucie. Na pewno zna pan z literatury. Ja. Nie zna pan? Taki na przykład Romeo i Julia, albo ten Hiszpan i Zolda. Gozdawa i Stępień. Albo ta Maria Stuart i Cyrankiewicz. Ja już panu mówię, skąd ja się tutaj wzięłam. Na Słupskich u Brydżu przez Dziunię Radwańską. Kogo? Co, nie zna pan Dziunię Radwańskiej? Panie. Nie, pan nie żartuje. Taka czarna chuda, w Nowym Świecie zawsze siedzi z lewej strony pod oknem. No wie pan już teraz, nie? Zdaje się, że tak. Więc proszę, Dziunia Radwańska powiedziała mi, że teraz z tymi wyjazdami za granicę to się zrobiła jakaś epidemia. Że kto tylko ma ręce i nogi, byle jaki półgłówek, to od razu musi jechać. I tak zeszło na pana. Ale proszę. Nie, bo Napiętowski właśnie wtedy powiedział, że jego sąsiad Skorupski też wyjeżdża do Moskwy i właśnie ja przyszłam do pana. Ale proszę pani, ja... I właśnie, niech pan nie przerywa, to wiecie, ja mam tutaj taką maleńką prośbę. Proszę pana, ja mam tutaj taką niedużą paczuszkę dla mojej szkolnej koleżanki. Ona mi zawsze podpowiadała, ja chciałam się jakoś odwdzięczyć i teraz akurat przez pana mam okazję. Ale nie, proszę... Tutaj jest jeden malutki swetereczek, a może kilka swetereczków. Ale proszę pani, ja naprawdę... Ale ja nie uwierzę, że pan mógłby mojej szkolnej koleżance, dziewczynce z mojej klasy, odmówić kilku głupich swetereczków. Proszę pana. Tylko, że ona nie mieszka w Moskwie. Ale ja proszę... Nie, proszę pana, niech się pan nie obawia, pan nie wyjedzie na prowincję, nie? Pan zostanie w Moskwie szaleć, tak? Dla takich jak pan, zagranica, stolica, kabarety, kobiety, szantany, szansony, cygańskie romanse, oczy czarne, rozwarte. Aha, ja od razu widziałam, że z pana to cicha woda, brzegi rwie kurtycza. Ja nie rwę, proszę. Pana w ogóle mała dziecko. Jest pan zbudowany jak ten bohomaski, co rzuca sidłem. Wie pan, najlepiej, jeżeli tą paczuszkę to dostarczy mój przyjaciel, to znaczy przyjaciel mojego męża, nieboszczyka, z tego, no z wojska. Wie pan, w jednej kampanii służyli. Nie ma pan pojęcia, on takie dowcipy śmieszne opowiadał mojemu mężowi przed śmiercią, że nieboszczyk po prostu pokładał się ze śmiechu. Ale proszę pani, kiedy... Ale proszę pana, ja rozumiem mnie, ja nie chcę człowieka fatygować za darmo. Oczywiście, dałem mu za to maleńki płaszczyk deszczowy. Ale proszę pani, proszę kiedy... Pana, ja nie uwierzę, że pan mógł go odmówić przyjacielowi mojego męża, który dodatku nie żyje, głupiego płaszczyka. Proszę pana, tak, tylko że ten przyjaciel nie ma telefonu, ale to nic nie szkodzi, te paczki dostarczy mu mój narzeczony, a narzeczony ma telefon. Ale kiedy... Proszę... Ale nie, to głupstwo, pan tylko nakręci telefonik, dużo pan nie musi kręcić, bo on mieszka niedaleko, w samym centrum. Ale ja proszę pani... Ale proszę pana, nie, ja rozumiem, wiem, oczywiście nie będziemy jego fatygować za darmo, no i bez jakiej racji. Tutaj... Proszę pani, kiedy... Ja się nie denerwuję, ale ja chciałam pani... Drobnostkę, ubranko, maleńkie ubranko w tenis. On całe życie marzył o tenisie. No ja pamiętam, kiedy byliśmy jeszcze posłowie, to mawiał do mnie, ukochana, tak bym cię chciał nosić na rękach w ubraniu w paski. Ale dobrze, bo pan niech nosi, ale ja muszę... Co pan musi? W ubraniu, w paski, to jest naprawdę taki drobiazg, on jest taki malusieńki. Zawsze był mały, no a chyba teraz nagle tam nie urósł, prawda? No widzi pan, więc proszę pana, aha, jeszcze jedna rzecz, byłabym zapomniała, on mieszka u swojej gospodyni, która teraz dostała nowe mieszkanie. Dobrze. I już widzę, że się pan domyśla, tak? Musi pan jej zawieźć maleńki prezencik. Proszę pana, tutaj w tej paczuce jest dywanik. Zupełnie malusieńki kilimek, bo ona dostała malutkie mieszkanko. Sam pan dobrze, ale proszę pana. No i widzi pan, to jest wszystko, co pana chciałam prosić. Czy było o co się tak rzucać? Proszę pana, aha, jeszcze jedna rzecz, jak pan będzie wracał, to chciałam pana prosić, żeby pan nie przywiózł taki mały, taki zupełnie malusieńki telewizorek, tylko z dużym ekranem. Ależ pan jest Skorupski. Proszę pani, ja nie jestem Skorupski, ja się nazywam Brzęczykowski i nie wjeżdżam do Moskwy, tylko do Turcji. Do Turcji? Też dobrze. Tam jest Lusia i Stefan, to ja przyjdę jutro. A alejami wycackany szedł se jakiś gość. Facjata niby owszem, może być. Nagle potknął się o kamień, rycząc o psia kość. Jak oni mogą w tej stolicy żyć? I wtedy zalała mnie zła krew, więc go na perłowo w tenże śpiew. Nie bądź zacwany, w skórkę odziany, to może mieć dla ciebie skutek opłakany. Na warszawiaka nie ma cwaniaka, który by mógł go wziąć na bajer lub pod piz. Możesz mnie chamem zwać, możesz mnie w mordę dać, lecz od stolicy won, bo krew się będzie lać. Więc znakiem tego nie bądź lebiego, przyhamuj mordę i nie gadaj więcej nic. Jeden był specjalnie na Warszawę straszny pies, już mówił nawet Warszawa kaput. Lecz pomylił się łachudra, rozczarował fest i próżny był majchrowy jego trud. Słyszeć nawet nie potrafi jak dzisiaj my śpiewamy jemu tak. Chciałeś być cwany, w ząbek czesany, to teraz gnijesz draniu w błocie pochowany. My warszawiacy jesteśmy tacy, kto nam na odcisk wejdzie wisz pan, zimny trup. I niechaj każdy wie, kto na nas szarpie się, to zara bokiem mu to wyjdzie, może nie. Na warszawiaka nie ma cwaniaka. Chcesz z nami zacząć? To se trumnę wcześniej kup. Możesz mnie chamem zwać, możesz mnie w mordę dać, lecz od stolicy won, bo krew się będzie lać. Więc znakiem tego nie bądź lebiego, przyhamuj mordę i nie gadaj więcej nic. I niechaj każdy wie, kto na nas szarpie się, to zara bokiem mu to wyjdzie, może nie. Na warszawiaka nie ma cwaniaka. Chcesz z nami zacząć? To se trumnę wcześniej kup. Kolejny powstaniec walczący słowem to Jeremi Przybora. Podczas powstania warszawskiego zasiadał za mikrofonem Polskiego Radia, gdzie do zniszczenia stacji nadawczej pracował jako speaker. Przed nami monolog w wykonaniu Jeremiego Przybory pod tytułem Ludowy taniec zawiesisty. Uwaga, słuchacze! Rozpoczynamy szkolenie taneczne. Na dziś przewidziany nowy taniec. Proszę się skupić. Za chwilę udzielę wam, drodzy słuchacze, lekcji nowego tańca, który... co nie wątpię, stanie się niebawem najpopularniejszą atrakcją naszych zabaw i wieczornic. Do jego sukcesu przyczyni się niewątpliwie fakt, że opracowując ten nowy krok taneczny, oburącz czerpałem ze skarbnicy tradycyjnych ludowych pa, o czym świadczy sama już nazwa – zawiesisty. Nie bez wpływu na powodzenie zawiesistego pozostanie również i jego prostota, łatwość przyswojenia go dolnym kończynom szerokich mas, jako też szereg całkowicie nowatorskich innowacji choreograficznych. Taniec ten tchnie świeżością i swojskością. Każdy, kto zacznie stawiać pierwsze w nim kroki, czyli pa, uświadomi sobie niebawem, że znajomość ich wyssał był z lona matki. Do podstawowych pa zawiesistego zaliczamy lansadę, krzesaniec, koperczak i cholupiec. Podczas gdy dla tańczących obywatelek najodpowiedniejsza jest posuwista, dystyngowana lansada lub umiarkowany krzesaniec, nie mylić z kuksańcem, to natomiast tańczący obywatel może dowoli stosować koperczak i chodupiec. Przy czym wyjaśniam początkującym, a któż z nas takim w tej chwili nie jest, że koperczaki się pali, a chodupce wycina. Nic poza koperczakami i chodupcami w tym tańcu palić i wycinać nie należy. Rytm zawiesistego jest na 3/4. Atoli liczymy nie jak w walcu. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Atoli odwrotnie. 3, 2 raz, 3, 2 raz, 3, 2 raz. Figura pierwsza. Partnerka, czyli obywatelka do tańca, wykonuje spokojną lansadę, ale nie tę co normalnie, tylko drobno krzesaną, czyli normalną lansadę z drobniutkim krzesańcem. Obie ręce swobodnie spoczywają na biodrach lub czymś takim. Jednocześnie niemal partner w pozycji czajnik, jedna ręka zgięta pod bok, druga w dziubek, pali koperczaka i wycina chłopca, pozostając z partnerką w kontakcie li tylko wzrokowym. Spróbujmy teraz z muzyką. Balance. 3, 2 raz, 3, 2 raz, 3, 2 raz. Lansada, koperczak, chłopiec. Lansada, koperczak, chłopiec. 3, 2 raz sadzimy, palimy, wycinamy. Tak. 3, 2 raz i tak dalej. Koperczak, chłopiec. No, na razie już może dosyć. A se? Aktorka Mira Zimińska podczas powstania występowała w Teatrze Frontowym, wyszła z miasta z ludnością cywilną i przebywała w obozie przejściowym w Pruszkowie. Jako ciekawostkę dodam, że w roku 1948 wraz z mężem Stanisławem Sygietyńskim założyli zespół ludowy pieśni i tańca Mazowsze. A przed nami Mira Zimińska, Pokoik na Chorzej. Brylantowe i mroźne błyszczą gwiazdy w przestworzu, z wieczną gwiezdną chorągwią noc sprawuje swą straż. A ty smutna dziewczyno, w pokoiku na Chorzej siedzisz sama przy oknie i łkasz. Przyczyna wiadomo, jakiś chłopak bezecny dawniej był, dziś go nie ma, dawniej kochał, dziś nie, a ty dalej go kochasz, no przypuśćmy, powiedzmy, i codziennie go widzisz we śnie. Ale czym jest pokoik na Chorzej i twój smutek i chłopiec i ty? Miliard światów wiruje w przestworzu, mleczne drogi, mgławice i mgły. Potem ziemia jest lądy i morza, a na ziemi wśród krajów i miast skrawek drobny, Warszawa i Chorza. Cóż to znaczy wśród planet i gwiazd? Ty dziewczyno na Chorzej, inna znowu na Polnej, też tak siedzi samotna i wpatruje się w noc. I podobno jest trzecia, która mieszka na Solnej, czwarta, setna, tysiączna, ach moc. W każdym domu, w Warszawie, w Kopenhadze, Londynie, w Nowym Jorku, Paryżu, nawet w Tokio, czy wiesz, płyną łzy z oczu jakiejś smutnej dziewczynie, więc na Chorzej tak musi być też. Ach, bezbrzeżne jest niebo i morze, świat ogromny w bezmiary gdzieś gna, a maleńki jest pokój na Chorzej, jeszcze mniejsze jest serce i łza. Lecz ty jeden wiesz tylko, o Boże, wielki w blasku gwiaździstych swych szat, że tak ważne jest serce na Chorzej, jak te gwiazdy, mgławice i świat. Przed państwem podporucznik Irena Kwiatkowska, pseudonim Baśka. Łączniczka dowódcy grupy Północ. Po powstaniu warszawskim przebywała w obozie jenieckim. Przed nami kolejny monolog autorstwa Stefanii Grodzieńskiej w wykonaniu Ireny Kwiatkowskiej. Żądam trzeciego w środku. Żądam trzeciego w środku. Na radzieckim była, na chińskim była, na francuskim była, na hinduskim też była, wszędzie jej pełno. W czwartym rzędzie koło wiceministra siedziała na Kasanowie. Na Don Juanie, no wiem, przecież mówię. Gdyby nie ty, to bym na francuskim siedziała rząd przed nią. Ale ty, jak to ty? Zacząć grymasić, że nie na tę sztukę, nie na tamtą sztukę, tylko na jakąś inną sztukę. I co z tego? Poszliśmy na tę inną. O dwa dni później ją grali, tymczasem ona się zorientowała i już przeskoczyła o rząd bliżej. A co mi za różnica, jaka sztuka? Francuskiego i tak nie znam. A siedzieliśmy za całym ministerstwem z tyłu jak jacyś wrogowie. Gdybym wiedziała, że tak wyjdzie, to bym oddała bilety temu tłumaczowi z francuskiego. Chodzi i żebrze, dla niego to wielkie co, a tak się nie dostał. No Moisejewa, jeszcze jako tako załatwiłeś. Nie było nic widać, ale zawsze loża, no loża to loża. Ona na Moisejewie siedziała w ósmym. Upał był nie do wytrzymania, ale lisa nie zdjęła przez cały czas. Taka była wściekła o naszą lożę. No, na hindusów też to jak ty zawsze. Mówię ci przecież wyraźnie, oni mają piąty, a ty mi przynosisz też w piątym, ale z boku. No wiem, minister siedział za nami, ale co mnie minister w tym wypadku obchodzi? Że to minister cały czas na mnie ironicznie patrzył i szeptał coś do męża? Że to minister się specjalnie przepychał po zaczęciu drugiej części, że musiała wstawać i wdychać te imperialistyczne perfumy, co kosztują 600 zł w ciuchowym sklepie. Może minister nie spuszczał ze mnie oka przez cały wieczór, ale jak się spojrzałam, to udawał, że patrzy na scenę. A na radzieckim toś mnie w ogóle wspaniale urządził. Ta idiotka w czwartym, ta reakcjonistka w trzecim, ta arogantka w trzecim z boku. Męża jej zdjęli tydzień temu, a ona świeci w trzecim z boku i to na radzieckim teatrze. Te dwie aktorki też się wtryniły. Mają mało teatru co dzień. Albo ta z kokiem w piątym siedziała, żona zwyczajnego literata. Wdzianko w smoki wsadziła na siebie, z Pekinu jej przywiózł. A ty co? Figurkę! Już ja po ubraniu poznaję kto z kim. A wcale nie wiedziałam, że Pardakowa ze Szprockim. Dopiero jak wyszła w koreańskim kożuszku, to się wyjaśniło. A Pardakowi pewnie wytłumaczyła, że to z Sedetu. No przecież taki pozytywny. Pozytywny, a na chiński załatwił czwarty. Ja kochanków nie mam. Mnie nikt kożuszków nie przywozi. Ale mnie władza ludowa sadza na chińskim w ósmym z boku. Za sanacji walczyłeś, a teraz ósmy z boku. Jak to, co to ma do rzeczy? Z Pekinu przywozisz figurkę, z Moskwy płyty, z Korei wazon, a one mają wdzianka, lodówki, kożuchy, prosta pisarzowa w piątym siedzi. Każdy coś ma, tylko ja w ósmym z boku jak jakiś szkodnik klasowy. Jestem czynnikowa czy nie? No to żądam trzeciego w środku. A przed nami piosenka, współczesna piosenka o Warszawie, Maria Koterbska, Maleńki znak. Kto będąc dzieckiem miał swój skwer w królewstwie nadwiślańskich swer i sanki na dynasach, swój dom w bielańskich lasach. Z Karowej patrzał w okien blask, z Kierbedzia skręcał w nowy zjazd. Ten choćby zdobył wszystko, powróci poprzez świat, gdzie na mapie świata maleńki znak. Gdzie się Wisła wplata w warszawski trakt, gdzie stare miasto, co tkwi nad rzeki brzegiem, a domki są vis-a-vis o krok od siebie. Błądzi nowym światem stęskniona myśl, tak chciałaby w znajome zakątki iść, znaleźć stary sklepik, zaułek jakiś, uliczkę sień i odszukać tu przeszłości swojej cień. Zaciera pamięć zdarzeń moc, zostawi jakiś dzień i noc, podróże zblakną w myśli, niepamięć wiele zniszczy. Lecz ogród saski obok plac i kasztan, gdzie wyryłeś raz splecione dwie litery, on jest w jednym z miast, gdzie na mapie świata maleńki znak. Gdzie się Wisła wplata warszawski trakt, gdzie gdzie stare miasto, co tkwi nad rzeki brzegiem, a domki są vis-a-vis, o krok od siebie. Błądzi nowym światem stęskniona myśl, tak chciałaby w znajome zakątki iść, znaleźć stary sklepik, zaułek jakiś, uliczkę sień i odszukać tu przeszłości swojej cień. A my zbliżamy się do końca dzisiejszej audycji. Udało mi się wymienić zaledwie kilkoro artystów biorących udział w Powstaniu Warszawskim. Należałoby jeszcze wspomnieć o Janie Brzechwie, Kordelu Makuszyńskim czy młodziutkim wówczas Zdzisławie Maklakiewiczu. Nie można też pominąć poległych poetów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Gajcego, Zdzisława Stroińskiego czy równie młodziutkiej Krystyny Krachelskiej. A przed nami piosenka do samodzielnej refleksji, chór Czajanda i Andrzej Bogucki, Jak przygoda to tylko w Warszawie. Łukasz Szwed, kłaniam się Państwu. W tym mieście codziennie od rana przeżywasz to samo co krok. Zdumienie, ulica nieznana, olśnienie, nieznany ci blok. Dziś rano twe dłonie dziewczęce mieszały i wapno, i piach. Wieczorem olśnienie w wiecistej sukience, ładna jesteś jak kwiat. Jak przygoda to tylko w Warszawie, jak Warszawa to w maju, gdy kwitną łzy. A jak tańczyć to tylko walczyka w Warszawie, a jak walczyk to z panną taką jak ty. Królu Zygmuncie, powiedz nam dziś, widział Warszawę tak piękną jak dziś. Jak przygoda to tylko w Warszawie, jak Warszawa to z panną taką jak ty. Zapraszamy do reklamy. Weekend z klubem MediaMarkt. Klubowicze dostają więcej. Płyty z muzyką, książki i filmy aż 15% taniej. Oferta dostępna zarówno dla obecnych, jak i nowych klubowiczów. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Jak ja lubię być w tym klubie. MediaMarkt. Katarzyna Rozmysłowicz. Jestem podologiem, czyli specjalistą od stóp. Dla wielu osób zaskoczeniem jest, że do suchych lub popękanych pięt nie należy stosować tarek i bumeksów. Dlaczego? Nadmiernie ścierane na skórę krogowacie je jeszcze bardziej i problem narasta. Lepszym rozwiązaniem jest dobry kosmetyk. Polecam Regenerum. Regeneracyjne serum do pięt. Mocznik w stężeniu aż 30% zmiękcza i nawilża skórę. Witaminy odżywiają, a lanolina wygładza. Pięty szybko stają się miękkie i gładkie. Regenerum. Pełna regeneracja. Dostępne w aptekach. Dzięki Carrefourowi lato smakuje na całego, a ceny mamy dla każdego. Urządzenie wielofunkcyjne HP z połączeniem Wi-Fi i drukiem w kolorze za jedyne 189 zł. Oferta ważna do 1 sierpnia. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Ponownie witam amatorów cenowego szaleństwa. Proszę Marian! Marian, chodź szybko, wielkiej wyprzedaży w Media Expert mówią. Zostały jeszcze tylko 2 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy i AGD w super niskich cenach. Komu jeszcze sernika? Ach, ja muszę podziękować. A ja z przyjemnością. No tak, ty możesz sobie pozwolić. Mogę, bo dbam o wątrobę. Stosuję HEPA Slimin. Ale mi chodziło o... Jest bardzo skuteczny, zobacz. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i prawidłowa masa ciała. Smukła sylwetka. To tak przy okazji. Przy okazji? To ja sobie kupię HEPA Slimin. Teraz wezmę kawałek sernika. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Codziennie nowa promocja. Tylko w ten piątek, tylko z kuponem Lidl Plus. Masło Pilos 40% taniej. 2,65 za opakowanie przy zakupie 3. Oszczędzaj codziennie z aplikacją Lidl Plus. Lidl. Więcej na radość z życia.